En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Kunne du godt tænke dig et modtagelsescenter i Rwanda? Jeg kunne godt tænke mig et modtagelsescenter uden for Europa. Men hvad med Rwanda? Jamen, Rwanda er et af mange lande, som vi har et flygtningepolitisk samarbejde med. Men du kan ikke sige, om du godt kunne tænke dig, at centret lå der? Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et modtagelsescenter. Ja, den danske regering ønsker sig brændende et modtagelsescenter. Et sted langt fra danske himmelstrøg, uden for EU, gerne i Afrika. Her skal asylansøgernes sager behandles, og her skal de bo, hvis de opnår asyl. Ideen om et modtagelsescenter er regeringens bud på et opgør med det nuværende asylsystem, som lokker flygtninge og migranter til at udsætte sig selv for livsfare for at nå til Danmark. Spørgsmålet er bare, hvor skal modtagelsescenteret ligge? Gæsten er udlændingeminister Mattias Tesfaye. Jeg er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvad lavede du i Rwanda i slutningen af april? Jeg var i Rwanda med vores udviklingsminister for at følge op på et samarbejde, vi allerede har etableret med Rwandas regering. Men på grund af corona og mange andre ting, så har vi ikke rigtig været dernede og få en direkte dialog sådan minister til minister. Men det lykkedes så endelig at få en tur på plads. Og formålet med det var jo dels at bekræfte samarbejde, vi allerede har, hvor vi hjælper dem med at håndtere nogle af de flygtninge, der opholder sig i Rwanda. Men også selvfølgelig for at se, om ikke vi kan tage næste skridt til at styrke samarbejdet. Mm-hmm. Der kommer den her aftale ud af det, Memorandum of Understanding, eller forståelsespapir, kunne man kalde det på dansk. Og der står her, at det er den danske regerings målsætning, at asylbehandling skal foregå uden for EU for at bryde den negative incitamentstruktur, som det nuværende asylsystem indebærer. Altså med andre ord, regeringen ønsker et modtagelsescenter uden for EU. Hvorfor står det i aftalen med Rwanda, hvis I ikke har et ønske om at lave et modtagelsescenter i Rwanda? Jeg har heller ikke sagt, at vi ikke har et ønske om det. Men vi har været i dialog med en lang række lande uden for det, vi kalder Schengen-området, og præsenteret vores idé. Rwanda er et af mange lande, hvor vi har præsenteret den idé, og også diskuteret med dem, hvorfor det er, at Danmark gerne vil omlægge asylpolitikken, og hvorfor vi også mener, at det bør være i både transitlandene og afsenderlandenes interesse, at der kommer bedre kontrol med migrationen til Europa. Og den rwandiske regering havde allerede over for Jyllandsposten i starten af april bekræftet, at de kunne godt tænke sig et modtagelsescenter. Talte du med dem om et modtagelsescenter i Rwanda, da du var på besøg? Hvis det nogensinde skal realiseres, at vi får et nyt asylsystem i Danmark, som er mere retfærdigt, og hvor vi har mere kontrol med, hvem der kommer til Danmark, så er vi nødt til at indgå nogle partnerskaber med nogle lande uden for Europa. Og de partnerskaber er ikke lette at etablere, fordi begge regeringer skal være sikre på, at det er i begge landes interesse, man får indgået sådan nogle aftaler. Og forudsætning for at overhovedet kunne komme derhen til, det er, at nogle af de her diskussioner foregår i fortrolighed og ikke for rullende kameraer eller for rullende mikrofoner. Mm-hmm. Og derfor har vi også aftalt med de lande, vi er i dialog med, som er en god håndfuld lande, at det foregår indtil videre i fortrolighed. Kan du ikke tale lidt mere om det? Fordi her har vi jo et land, som også over for den danske presse, inden du mødes med dem, indikerer, at de kunne egentlig godt have sådan et modtagelsescenter. Du er dernede for at tale med dem om emner, der handler om det. Det står også i den aftale, I laver om den, at de har et ønske fra regeringens side om at lave sådan et modtagelsescenter uden for EU. Og ja, der står ikke noget her om, at det forpligter Rwanda. Men du vil ikke fortælle, om du har konkret talt med Rwanda om at lave et modtagelsescenter der? Modtagelsescenter eller ej, så synes vi, at Rwanda er et ekstremt spændende land at indgå flygtningepolitisk samarbejde med, fordi det er et land, der har vist sig villig til at prøve at tænke nyt. Nogle har måske hørt om de her både, der kommer over Middelhavet med migranter i, der lander for eksempel i Italien eller Spanien eller andre lande. Mange af dem bliver sendt afsted af menneskesmugler, men før de overhovedet er afsted i bådene, har de jo været mange gange på vandring op igennem flere afrikanske lande og betaler til sidst menneskesmugler, for eksempel i Libyen, for at komme over Middelhavet. Mm. Masser af mennesker lykkedes ikke med at komme over Middelhavet, og de ender i sådan nogle frygtelige detentionscentre i Libyen. Og noget af det, Rwanda har gjort, det er at sige, jamen prøv at høre, i stedet for at I tager til Europa, hvad med at tage til Rwanda og få en mere kontrolleret form for migration og bedre beskyttelse, for eksempel i Afrika. Det har vi sagt. Det er eddermame et afrikansk land, som træder et skridt frem og tænker nyt, og det har vi valgt at støtte, også med økonomi fra de danske udviklingsmidler. Og det var en af årsagerne til, at vi tog til Rwanda. Mm-hmm. Og du har fuldstændig ret. Rwanda tager mange flygtninge, så vidt jeg har oplyst, 170.000 flygtninge cirka fra nabolandene Kongo og Burundi, så de tager et stort læs på deres skuldre i forvejen. I sidste uge, der meldte dit ministerium ud, at Danmark vil modtage 200 kvoteflygtninge fra Rwanda. Det gjorde I også sidste år. Hvorfor lige Rwanda og kun Rwanda? Vi anerkender, at nogle af dem, der egentlig er beskyttet, fordi de nu er kommet over grænsen til Rwanda, de kan alligevel have behov for genbosættelse i Europa. I år har vi valgt at sige, at det må være kvinder og børn, eller det kan også være seksuelle minoriteter, som på trods af, at de egentlig er under beskyttelse, kan de stadigvæk have et behov for at blive genbosat i Europa. Men man kunne også have taget kvoteflygtninge fra krigshærgede lande, som for eksempel Syrien, Yemen eller Libyen. Hvorfor er det lige Rwanda, I vælger at tage kvoteflygtninge fra nu 2 år i træk? Jamen, jeg vil godt sige, de mennesker, der kommer til Rwanda, eller undskyld, de mennesker, der kommer fra Rwanda til Danmark, ja, de er jo anerkendt som FN-flygtninge. Den er jeg med på. I lige så høj grad, som hvis de var flygtet fra en krig i Syrien, eller hvis det havde været Rwanda fra Bangladesh. Jeg spørger bare til, hvorfor det lige er Rwanda, I tager kvoteflygtninge fra, og ikke nogen af de andre lande, du nævner. Jamen, jeg vil ikke lægge skjul på, at kvoteflygtninge for os også er et værktøj til at få omlagt asylpolitikken. Så det er også noget, vi gerne vil bruge til at vise, hvordan vi synes, fremtidens flygtningssystem skal se ud. Og derfor har vi ikke bare ringet til FN og sagt, bare tag dem hvorfra I vil. Vi har med vilje sagt, det skal være fra et land, som vi synes viser lidt af vejen frem mod et mere retfærdigt asylsystem. Har det noget at gøre med jeres ambitioner om at lave et modtagecenter, at det lige er Rwanda, man tager kvoteflygtninge fra? Der er ikke på den måde den snævre sammenhæng. Altså uanset om der kommer et modtagecenter eller ej, så kommer vi til at skulle tage kvoteflygtninge. Men det ligger i fuldstændig forlængelse af de her forståelsespapirer, vi har lavet med Rwandas regering, at vi ønsker at styrke det flygtningepolitiske samarbejde. Og så ville det da være mærkeligt. Eller så synes jeg ikke, det er overraskende, at vi så siger, at næste gang vi ønsker at tage kvoteflygtning, så ønsker vi også at afhjælpe præcis det her land, som står med de her udfordringer. Da folk spurgte dig i lufthavnen, om vi skal have et modtagelsescenter i Rwanda, så var du sådan, ja, men jeg må give et politikersvar. Og det virker til, at du stadig gerne vil give det politikersvar. Ja. Okay. Men jeg vil godt sige, at der er ikke noget hemmeligt ved den rejse, men vi har et ønske om at indlede et samarbejde med Rwandas regering omkring nogle vanskelige spørgsmål. Og flygtningsspørgsmål er vanskeligt og ømtåligt, fordi de historiske erfaringer mellem Afrika og Europa gør også bare, at det er nødt til at ske stille og roligt og en ordentlig og en ligeværdig tone. Mm-hmm. Og der tror jeg bare ikke, det havde været gavnligt, hvis man havde haft 4 kamerahold fra Danmark over skulderen. Så vi tænkte, lad os nu tage derned og mødes med de her mennesker, vi aldrig har mødtes med før. Der har, så vidt jeg ved, har der aldrig været en dansk minister i Rwanda før. Så det er også et forsøg på lige stille og roligt at komme ned og sige ydmygt, jeg hedder Mathias. Hvad hedder du? Lad os lige prøve at snakke sammen. Netop fordi der står 2 danske ministre i et land, som ingen danske ministre har været i før, for at underskrive en aftale, som ikke er en bindende aftale om noget med nogle ting med noget, og ikke noget at modtage centre. På trods af, at vi ved, at I leder efter et sted at lave et modtagecenter, så kan du vel godt forstå, at dansk presse og herunder mig er meget nysgerrig på, om du har planer om at arbejde i retning af at lave et modtagecenter i Rwanda. Selvfølgelig. Jeg forstår fuldstændig din professionelle interesse. Men du ved, jeg er uddannet murer, jeg har lavet mange spændende ting i mit liv. Jeg har kun gået ind i politik på grund af én eneste ting. Jeg vil have, at tingene skal lykkes. Og hvis jeg går mere op i, at det er i avisen, end at det lykkes, så kommer det aldrig til at lykkes. Så jeg vil gerne lige prøve i første omgang at se, kan vi faktisk få skabt et nyt asylsystem? Mm-hmm. Og så sætte alle kræfter ind på det. Og det kræver et samarbejde med nogle lande, som helt berettiget har haft en opfattelse af, at Europas svar på alle migrationsudfordringer har været at bygge murene højere og øge grænsekontrollen. Og det er også en del af svaret. Mm. Men vi er også nødt til at prøve lige at lytte til, hvordan ser migrationen ud fra afsenderlandene og fra transitlandene. Og den diskussion tror jeg bare nogle gange foregår bedst ved, at man lige sætter sig stille og roligt ned med en kop kaffe og siger, må vi lige prøve at høre, hvordan det ser ud fra jeres synspunkt? Fordi i det øjeblik, at der ruller kameraer, så kan et første møde være lidt akavet. Så vi vil gerne lige tage det første stævne med. All right. Mathias Tesfaye, lad os holde mikrofonen rullende, ja. men lige sætte Rwanda på pause et øjeblik. Ja. Samme dag, som du kommer hjem, der fremsætter du L-226. Det er et lovforslag, der ændrer udlændingeloven og hjemrejseloven, sådan at man kan overføre asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuelt efterfølgende beskyttelse i tredje lande. Altså med andre ord gør det muligt at lave et modtagecenter i for eksempel Rwanda. Lad os sige, at jeg kommer fra Syrien, og jeg er kommet til Danmark for at søge asyl. Hvad sker der så med mig? Så siger vi, goddag. Goddag. Vi skal lige udfylde en blanket her, hvor du bekræfter, at du søger om asyl. Når du så er registreret som asylansøger, så vil der være en indledende screening, hvor man finder ud af, er der noget til et hinder for, at du vil kunne overføres til det her modtagecenter. Det kunne fx være sygdom, eller jeg har familie i Danmark. Ja, det kan også være, at hvis du nu faktisk, at det er det land, du flygter fra, så giver det jo ikke nogen mening at overføre dig til det land. Nej, det vil ikke så rart. Så der er nødt til, både sådan rent juridisk i forhold til menneskerettighederne, men også, synes jeg, politisk, vi er nødt til lige at sørge for, at der ikke er noget til hinder for, at personen vil kunne opholde sig på sådan et modtagecenter. Mm-hmm. Når de så ankommer dernede, så vil der være sagsbehandlere, der foretager asylinterviews, ligesom der foregår i dag på vores nuværende modtagecenter. Må jeg lige stoppe den her? Du skal nok få lov til at fortælle dernede. De er jo ankommet til Danmark i håbet om at søge asyl her, har udfyldt en registreringsattest, og så kommer punktet, hvor man siger, men nu skal du høre, Walid, du skal faktisk ikke være her. Du skal en tur til Rwanda, for eksempel. Nu siger jeg ikke, det bliver Rwanda, men lad os bare lege det. Når man er flygtning, ja. Så søger man beskyttelse. Det er det, man har krav på. Ja. Man har ikke krav på beskyttelse et bestemt sted. Helt sikkert. Det er ikke sådan, at man kan sige, jeg vil have beskyttelse i Canada eller i Japan eller i Danmark. Mm-hmm. Man søger beskyttelse, og det synes jeg, vi har en forpligtelse til at sikre. Så vi vil sige til personen, vi behandler din asylansøgning, men du kommer ikke til at opholde dig på dansk jord, når den bliver behandlet. Mm. Hvis du ikke har brug for beskyttelse, så vil du blive returneret fra det land til dit hjemland. Ligesom vi i dag gør med hundredvis af mennesker. Også til steder, vi ikke har hjemsendelsesaftale med? Der er enkelte steder, vi har problemer med, særligt Iran. Hvad med Syrien for eksempel? Syrien er årsagen til, at vi ikke hjemsender, at vi ikke ønsker at samarbejde med Syrien. Og da jeg nu kommer fra Syrien, og I siger til mig, at du skal altså en tur til Rwanda og være der, mens vi behandler din asylsag. Hvis jeg siger, jeg har ikke lyst til, jeg skal nok vende tilbage til det, men jeg vil lige sige, dem der ikke får os, altså dem der ikke har behov for beskyttelse, vil så skulle returnere derfra. Dem der har behov for beskyttelse, de vil skulle have beskyttelsen i det land, hvor modtagscenteret ligger. Og det gode spørgsmål er selvfølgelig at stille til mig og resten af den danske regering, der er, hvorfor skulle et andet land dog lægge jord til sådan et modtagscenter? Og til det er mit svar, jamen det er jo derfor aftalen er nødt til at handle om andet end et modtagscenter. Mm. Det er også nødt til at handle om, hvad det land får ud af det. Men jeg spørger dig bare igen, Mathias Tesfaye. Den flygtning, lad os sige det er mig, der ankommer til Danmark og får at vide, at du skal altså være i Rwanda, mens vi behandler din asylsag. Hvis vedkommende strider imod, hvis vedkommende ikke har lyst til at tage til Rwanda, hvad sker der så? Vil du med tvang sende dem til Rwanda? Selvfølgelig. Godt. Selvfølgelig. Og når jeg så kommer til Rwanda eller et andet land, vi ved ikke, om det bliver der, hvordan skal jeg bo? Altså, alt vil jo afhænge af den konkrete aftale, men jeg kan jo komme med et eksempel i hvert fald, ikke? Ligesom vi i Danmark har asylcentre, så vil man jo kunne forestille sig, at altså, hvor folk opholder sig, mens deres asylansøgning bliver behandlet, mm-hmm. så vil man jo kunne forestille sig, at der var et lignende setup i det land. Okay, og med samme standard, som man får i Danmark? Altså, det der det afgørende er, at vi lever op til alle internationale forpligtelser. Der kan sagtens være en diskussion, hvor vi skal sørge for, at der ikke bliver et luksusasylcenter i et land lige ved siden af et andet asylsystem. Og der skal vi finde den balance mellem, at vi har nogle danske forpligtelser, vi skal leve op til, samtidig med, at det skal kunne fungere i det lokale samfund, det ligger i. Og det kan jo godt blive svært, for eksempel i Rwanda, hvor man har 170.000 flygtninge fra nabolandene, som er stuet sammen i 5-6 flygtningelejre, hvor der ikke er specielt gode forhold. Der er selvfølgelig klinikker og skoler, hvad det skal være, men jeg har talt med flere, som siger, at det er altså ikke, det er ikke noget rart sted at være det her. Så spørgsmålet er, skal man så skal man indkvartere dem under lignende forhold for at undgå et eller andet misforhold i landet? Punkt 1. Jeg har også besøgt flygtningelejre i Rwanda. Og i forhold til at være flygtning i Danmark og få en toværelseslejlighed og dansk kontanthjælp og gratis sundhedssystem og uddannelsessystem, så er det da langt bedre at være i Danmark, end at være i Rwanda. Ja. Vi skal bare huske på, langt hovedparten af flygtninge opholder sig af steder som ligesom Rwanda. Mm-hmm. Og man kan stille sig selv det spørgsmål. Hvorfor er det, at dem, der har brugt menneskesmuglerne og krydset mange sikre landegrænser, skal have en toværelseslejlighed i Kolding, mens de mennesker, der ikke har kontakter og ressourcer, skal være i Rwanda. Hvem skal drive lejene? Er det landet selv, der driver det, eller er det Danmark, der driver lejene? Der er groft sagt de to modeller. Altså, der er den ene model, hvor vi har folk fra den danske udlændingsstyrelse, ja, der driver afsted, men man kan også godt forestille sig en aftale, hvor det bliver drevet af et andet land. Det, der er det vigtige, mm-hmm, på bundlinjen, det er, at vi fra dansk side kan garantere, at flygtningekonventionen og menneskerettighederne bliver overholdt, og at der er en uafhængig monitorering af, at det faktisk også er realiteten. Hvilken en af modellerne kan du bedst lide? Jamen, jeg er åben over for begge modeller. Jeg tror, der vil afhænge meget af, hvilket land sådan et samarbejde bliver indgået med. Okay. For det er også et spørgsmål om, har det land i forvejen nogle asylmyndigheder, der, ja, lever op til internationale standarder? Mm. Hvis ikke vi kan være helt sikre på det, så er det måske bedre, at vi har de danske myndigheder, som har årtiers erfaring med at leve op til de standarder. Fair nok, det ved I ikke nu. Men selve asylbehandlingen, den skal foregå hjemme i Danmark? Eller skal vi have et rejsehold af folk fra Udlændingsstyrelsen, som er i det pågældende land? Hvis man vælger den sidste model, så altså at... Så det ved I heller ikke endnu? Hvis man vælger den model, der handler om, at centret drives af Danmark, og det er den danske udlændingsstyrelse, der sagsbehandler, ja, jamen, så skal selve sagsbehandlingen foregå der, fordi en del af sagsbehandlingen er også, at man kan lave interviews, og præcis, man kan vende frem og tilbage og sige, hey, vi forstod ikke lige helt det, du sagde i det interview, kan lige prøve at uddybe det. Mm-hmm. Og det er svært at... Selv med Teams og Skype og alting, så er det trods alt bedre at sidde ansigt til ansigt. Så sagsbehandlingen skal foregå i Rwanda for eksempel? Ja, sådan vil det være den ene model. Ja. Ja. Hvad skal der så ske? Altså, så bliver min sag behandlet. Hvis jeg får asyl, hvad skal der så ske med mig? Det, der er vores forslag, det er, så får man beskyttelsen lokalt i det land, som i forvejen måske har 10.000 vis af flygtninge lokalt, ja, integreret. Så kan man selvfølgelig sige, det var ikke lige det, de ville have fået, hvis de havde været i Danmark. Nej, men de får beskyttelsen, ja, ligesom langt hovedparten af verdens flygtninge får. Så skal de ud og bo i de eksisterende flygtningelejre, der er i det land, for eksempel? Jamen, der tror jeg lige, altså langt de fleste af verdens flygtninge bor jo ikke i flygtningelejre. De er bare lokalt integreret. De bor i Egypten eller i Kenya. Så lad os tage udgang på mig igen. Jeg kom fra Syrien, søgte asyl i Danmark, er røget til Rwanda, har fået min sag behandlet. Nu har jeg fået asyl. Hvad skal jeg gøre? Jamen, nu siger du Rwanda, det vil jeg ikke lige anerkende som en præmis. Men et tredje land, hvor du har fået det modtagelsescenter, du gerne, ja, vil have. Hvad skal der ske med mig? En model, som jeg vil betragte som nok den mest realistiske, det vil være, at det land sagde, okay, så får du en opholdstilladelse i det her land. Du lever nu på samme vilkår som resten af de flygtninge, der er i det her land. Det, der er Danmarks ansvar, og det kan vi ikke sådan juridisk komme ud af, det skal vi heller ikke ud af, det er, mm-hmm, at den persons menneskerettigheder, det vil sige for eksempel, han må ikke blive udsat for forfølgelse og tortur. Det er stadigvæk dansk ansvar. Det kan vi ikke ligesom vikle os ud af. Okay, så hvis det land bare for eksempel har 170.000 flygtninge i forvejen, som bor i 5-6 flygtningelejre i det land, når jeg så får syg, så skal jeg bo under samme vilkår? Så er der så 170.001 flygtning. Hvad hvis jeg ikke får asyl? Hvad sker der så? Så vil du skulle hjemsendes fra det land, ligesom vi i dag hjemsender hundredvis af afviste asylansøgere fra Danmark. Hvad med lande, vi ikke har hjemsendelsesaftaler med? Altså, nu kommer jeg jo fra Syrien, så vi har ikke nogen hjemsendelsesaftale. Vi står dernede i tredjepartslandet, lad os antage det, Rwanda. Jeg må ikke få asyl. Hvad skal der ske med mig? I kan jo ikke sende mig hjem til Syrien. Men det er også en af årsagerne til, at når vi ligesom går fra valgoplæg og overskrifter og ind til reelt politiske diskussioner, ja. Ja, så viser der sig 1.000 udfordringer. Yes. Det, du rejser der, er jo en af rigtig, rigtig mange udfordringer. For eksempel kunne man jo løse det ved, at udover at have et modtagscenter i landet, så kunne man også have et udrejsecenter i landet. Altså en slags lokal Kærshovedgård. Man kan tænke, hvad man vil. Og det er vel en meget nærliggende tanke. Det er jo ikke dem alle sammen, der skal have syg. Nogle af dem er i hvert fald afvist af syg. Jeg kan hverken be- eller afkræfte noget af det, du siger der. Jeg kan bare sige, at for de lande, man måtte indgå sådan en partnerskabsaftale med, der er der selvfølgelig også en interesse i, hvilke nationaliteter vil være omfattet af sådan en aftale, sådan en overførselsmekanisme. Og det er heller ikke sikkert, at vi fra dag et vil have et modtagscenter, der vil kunne modtage alle, der søger asyl i Danmark. Det kan jo godt være, at det land siger, vi er mere interesserede i at lægge jord til et modtagscenter for nogle nationaliteter, mm-hmm, end for andre, eller for en bestemt omfang, fordi lige nu har vi meget, meget, meget lave asyltal, men det ved jeg jo ikke, om det også gælder om et år eller to år. Og der vil jeg have fuldstændig forståelse for, hvis der sad et land på den anden side af bordet og sagde, at vi er nødt til lige at få indrammet altså omfanget af det, vi sidder og aftaler her. Så er det kun syrer for eksempel, men ikke afghaner, der skal afsted til et land? Jamen, det har jeg ikke sagt. Jeg har bare sagt, at når man begynder at gå fra overskrifterne til noget, noget der skal blive til realitet. Det er det, jeg gerne vil hente sammen med dig. Ja, men det kommer ikke til at ske her på mikrofonen, men, men du har fat i det rigtige, at, at hvis man sætter sig ind i hovederne på dem, der sidder på den anden side af bordet, det er jo det, al politik handler om. Hvad foregår der ind i hovederne på dem? Hvordan ser det her ud fra deres side? Fordi det er let nok at forklare fra deres side. Så er de selvfølgelig interesserede i, at de ikke ender i en situation, hvor at, det, de troede skulle være et modtagscenter med et vist omfang, lige pludselig eksploderer, og så fanger bordet. Det synes jeg er helt legitimt. Okay, så ideen om modtagscenter, som I jo har nu lovfæstet, og som også er et valgløfte, I vil gerne lave modtagscenter, I kæmper for at lave modtagscenter i tredje lande uden for EU, for at stoppe den her flygtningestrøm igennem Europa. Men du kan ikke sige, hvad der skal ske med de afviste asylansøgere. Altså, så har vi jo nogle udfordringer i Danmark, og de bliver jo ikke mindre af, at man er i et andet land. Så den nisse flytter med? Ja, det gør den. Mette Frederiksen sagde i 2018, der skal være tale om et sikkert tredjeland, hvor det er en demokratisk valgt regering. Hvorfor fremgår det ikke af lovforslaget? Det afgørende er, at... Og det land, jeg mener selvfølgelig, det land, hvor I gerne vil lave modtagecenter. Ja, altså det afgørende er, at det er et land, hvor vi kan garantere, at de lever op til menneskerettighederne. Fordi uanset om landet er demokratisk eller ej, man kan også altid diskutere, hvilken grad af demokrati, så er vores forpligtelse jo knyttet til den enkelte person, at den person skal ikke risikere forfølgelse og overgreb, fordi personen kom jo netop til Danmark for at undgå det. Så det er jo vores virkelig, virkelig, virkelig vigtige forpligtelse. Og der er fokusområdet for os, og det der også fremgår af lovgivningen, det er, at der må ikke være overtrædelse af menneskerettighederne. Men hvorfor er det ikke længere vigtigt, at det er et demokratisk land? Jamen, den diskussion ender hurtigt med, at man så kommer til at diskutere, hvad er et demokratisk land? Og vi bliver nødt til at kunne indgå... Det er jo Mette Frederiksen, der bringer det på banen, det er ikke mig. Vi bliver nødt til at kunne indgå flygtningepolitiske samarbejder med lande, som ud fra en dansk kontekst, en dansk tradition, ikke betragtes som demokratiske. Men hvis vi ikke vil indgå aftaler med den slags lande, så er der meget få lande i verden, vi vil kunne lave udenrigspolitiske aftaler med. Og det er måske også derfor, det er svært at finde det her sted, hvor I skal lave modtagecentret. Jamen, det er ikke let. Det er det ikke. Mm. Men vi har været i regering i 2 år nu, og hvis du har sagt til mig for 2 år siden, at vi var kommet så langt, som vi er nu, så havde jeg sagt, det er sgu i orden. Jeg er faktisk rimelig tilfreds. Mm. Men jeg vil også godt sige, at de første par år har handlet om at få afklaret juraen, praktikken, få banket på en masse døre, få indledt den indledende dialog. Det næste års tid eller halvandet, det er jo crunch time. Jeg vil meget gerne tale med dig lidt mere om, hvad der ligger inden og uden for skiven. Nu er det ikke længere vigtigt, at det er et demokratisk land. Nu er det vigtigt, at der bliver overholdt menneskerettigheder. I har jo selv sagt, at I har udset jer nogle mulige lande, der kunne være sådan en modtagelande, som kunne have sådan et modtagecenter. Er Rwanda et af de mulige lande? Vi har banket på rigtig mange døre, og der er nogen, der har sagt ret hurtigt, det kommer ikke til at ske. Eller hvor vi har vurderet, det kan ikke etableres der, fordi vi vil ikke kunne garantere menneskerettighederne. Okay. Så har vi streget dem fra listen. Nu står vi tilbage med det, jeg kalder en god håndfuld lande. Er Rwanda med den håndfuld? Jamen, jeg kommer ikke til at kommentere på, hvilke lande det er, men vi står tilbage med en god håndfuld lande, og nu skal vi så et skridt tættere på hinanden, og også prøve at lytte meget opmærksomt til, hvad de kunne have af interesse, der stod i sådan en aftale. Og det er nok særligt det, vi er meget opmærksom på nu. Der er nogen, der siger grøn omstilling. Der er nogen, der siger, vi har nogle unge, der gerne vil til Danmark og studere. Det kan også være, at der er diskussioner omkring investering og udviklingsbistand og sådan noget. Og alt det skal vi jo virkelig prøve at lytte til i de her måneder. Så du vil godt sige, at der er en håndfuld lande tilbage nu, som I overvejer, men du vil ikke sige, om Rwanda er et af de lande? Lige præcis. Det er fordi, de lande, som vi taler om, som er blevet nævnt i pressen, det er jo mange af dem, er jo afrikanske lande, og Rwanda er jo et af de lande, hvor der er mange problemer med overholdelse af menneskerettigheder, for eksempel. Der sidder en præsident, som er valgt med 98% eller 99% af stemmerne. Han må godt nok være populær, eller også er der noget andet i spil. Han kan høre tiden til 2034. Folk bliver politisk forfulgte. Flere NGO'er beretter om, at det her er et land, hvor man risikerer fængsling og likvidering, hvis man har det forkerte politiske synspunkt. Og derfor er det jo selvfølgelig vigtigt for mig at spørge, om du synes, det er et godt sted at sende, potentielt at sende asylansøger hen? Men de spørgsmål er jo relevante, uanset om der er et modtagecenter eller ej. Fordi Rwanda er et land, vi ønsker at indgå et stadig tættere flygtningepolitisk samarbejde med. Og så er det bare interessant for mig, at de spørgsmål, til sydenlandet for dig kun er interessant, hvis der bliver overført nogle asylansøgere. Det er jo fordi, at når folk kommer og søger asyl i Danmark, så har vi jo en eller anden form for ansvar over for dem. Og derfor er jeg selvfølgelig nysgerrig på, om det er et godt sted at sende de mennesker, vi har ansvar for hen. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Altså, Rwanda huser jo 170.000 flygtninge i forvejen. I 2018, der dræber rwandisk politi 12 ubevæbnede flygtninge, som demonstrerer. De demonstrerer, fordi deres madpenge er blevet begrænset. Politiet skyder direkte ind i demonstrationen og dræber 12 personer. Er det et godt sted at sende asylansøger hen? Jeg har ikke sagt, at vi ønsker at åbne et modtagelsescenter i Rwanda. Nej, men du vil ikke sige, at I ikke har, du heller ikke sige, at nej, du ikke vil. Nej, det er rigtigt, men det, som jeg synes, den historie blandt andet fortæller, det er, at mange af de flygtninge, der opholder sig tæt på konflikterne, og som får hjælp fra et konkret lands regering, nogle gange i samarbejde med FN's flygtningeorganisation, det er underfinansieret. Mm-hmm. Samtidig med, at vi bruger 300.000 kroner på at indkvartere en person i Danmark, der får afslag på asyl, og vi har i øvrigt over 1.000 af dem, mm-hmm. så kan man komme utrolig langt. Man kan give, udover at man kan betale for 600 hjemmehjælpstimer herhjemme for indkvarteringen af en afvist asylansøger, så kan vi også hjælpe 800 børn tæt på konflikterne. Det er det, der er vores store problem. Det er, at vi har den her enorme opmærksomhed omkring det lille mindretal, der når til Europa, hvor halvdelen bare er udgifter til tolke og advokater og indkvartering og hjemsendelse. Mm-hmm. Og de mennesker, der er tæt på konflikterne herunder i Rwanda, de er nogle af dem i en desperat situation. Og det er derfor, vi siger, også på lang sigt for de europæiske samfund, er det bedst, hvis vi sørger for, at de mennesker, der er tæt på konflikterne, de har ordentlige forhold. Og det gør vi altså ved at løfte blikket ud over grænserne og hjælpe der, i stedet for at have hovedpine her. Og ønsket er jo selvfølgelig at lave en aftale med tredjeland, sådan at vi ikke er i strid med vores internationale forpligtelser. Og det, jeg forstår godt bestræbelserne, men Mattias Tesfaye, du er kendt for at sige, at du ønsker en stram udlændingepolitik, men den må ikke blive skør. Kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, det er skørt overhovedet at overveje at sende asylansøgere til et centralafrikansk diktaturlignende land? Nej, fordi det afgørende er, at de mennesker, der bliver overført, bliver behandlet ordentligt, og deres rettigheder ikke bliver overtrådt. Det er det afgørende, og det skal vi selvfølgelig ikke løbe fra dansk side. Jeg appellerer også bare til, at vi bliver i stand til at indgå den her slags udenrigspolitiske aftaler med lande, som kan være under kritik fra det internationale samfund for overtrædelse af menneskerettighederne, fordi hvis vi bliver til et land, der ikke vil være i dialog med den slags lande, så kan vi nærmest lige så godt lukke udenrigsministeriet, fordi der er, nu rejser det danske landshold til Azerbaijan om et par dage, der er vist også et par spørgsmål, man kan rejse. Vi kan ikke lukke os selv ind og sige, vi snakker kun med folk, der har været på højskole. Vi bliver nødt til også at være i dialog med de mennesker, der bor i resten af verden. Nu er det jo Kasper Juhlmann, jeg har i studiet, men dig, Mathias, der svarer, vores tid er simpelthen løbet ud svært. Bare det lille sidste hurtige spørgsmål. Ja. Når vi at lave sådan et modtagelsescenter i den her valgperiode? Det tror jeg faktisk, ja. Det var Pilestræd for i dag. Rigtig god weekend og god sommer. Vi lukker butikken her i juli, men er tilbage i starten af august med en daglig aktuel historie alle hverdage, sådan cirka kl. 16. Pilestræd er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjer Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Svejstrup. Og på vores lille redaktions vegne vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du lytter med. Det her var afsnit nummer 42, så hvis du kommer til at savne os i sommerferien og ikke har hørt det hele, ja, så er der jo mulighed for at bladre tilbage. Og nu hvor det er sommer, så lad os høre lidt Beach Boys. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.